पेट्रोल चल सुटिए अंदर दा कुत्ता आज कड़िए अग दुनिया पेट्रोल चल सुटिए पाउडर की लाइन का रखेगा कौन हिसाब हा उड़दा पंजाब बंदी सूरत चंगी सी रत गंदी दुर्फिटे मुमर परे तू इतना क्यों अब्यूज करे तू जब से पैदा हुआ है कबरू सुबह शाम ही बूज करे सहर लगा के होठा ते मैं आजा तेनू किस करांगा दोनों मर जावांगे बेबी तब भी तुझको मिस करांगा गाली देगा जो भी मुझको उसकी टैटे फिस करांगा राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए ऊपर से कूद के आज टूटिए राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए ऊपर से कूद के आज टूटिए करते किलो पे दिल नहीं टांगा करते ग्लोबल वार्मिंग गुड बॉयज दारू इसमें वेस्ट नहीं करते सुन ले डार्लिंग पूरी मुर्गी खाते हैं हम टेस्ट नहीं करते इनफ इज इनफ कुत्ते से भी टफ लाइफ हो जाए तो मारो दस पफ मैच फिक्स लगेगा तो पिच खोदेंगे होके बेशरम बंदी रिच खोजेंगे इमो पंती अपने को तो सूट ना करे गबरू ही क्या जो हिप से शूट ना करे शूट ना करे हिप हिप से शूट ना करे चिथड़े वे दिल दे कर मुखिए हस्ती की मस्ती में सुई भुकिए